tu baga bumu, tu kashi ba kumuwa. Ela vai ora suma, traga o meu pedaço, kashi o kulima, kudu kudu na eleja. Tu kuwa mizini tini lioduma, tu baga bumu, tu kashi ba kumuwa. Akupe uzima ungena kwa yako kazi ulio ifanya. Ela kazi ola suma, kata umepeleza. Kwa kazi okulima, kurutu kutuna endeza. Uwamea mwenyezi, akupe uzima ungena kwa yako kazi ulio ifanya. Ela kazi ola suma, kata umepeleza. Kwa kazi okulima, kurutu kutuna endeza. Kukua mizini, chini lioduma. Lotuba na pungu, tukashiba kukumua. Ela kazi ola suma, kata umepeleza. Tubana pumzi, tukashiba kupumua. Ema kazi ola suma, kata umepeleza. Wana kazi wakulima, kurutu kutuna endesa. Kupapongezi, mama na uzima. Mola kupe uzima, mana kukungesa. Ema kazi ola suma, kata umepeleza. Wana kazi wakulima, kurutu kutuna endesa. Wamea mwenyezi, akupe uzima. Ungena kwa yako kazi, ulio ifanya. Ema kazi ola suma. Tukashiba kupumua. Ema kazi ola suma, kata umepeleza. Wana kazi wakulima, kurutu kutuna endesa. Kukua mizizi, chini lioduma. Lotuba na pumzi, tukashiba kupumua. Ema kazi ola suma, kata umepeleza. Wana kazi wakulima, kurutu kutuna endesa. Kina wakulima, kurutu kutuna endesa. Kina wakulima, kurutu kutuna endesa. Kina wakulima, kurutu kutuna endesa. Kina wakulima, Matumia chombo cha dola.